السلام نام نور ترغنان تو عالم دین مبلغ اسلام او پیاوری محدث شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کعب الگرامی دوره تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا من سر بهر وقت کی ملوی گی پتا یاد لرئی دینی کی سچ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ ساحل نیو روڈ میگا ورا سوات اکبر جوالا ویلا لازم ورسی من تشار قائد گی مرکم شار قائد میں زیاد گمراہ کی زیاد لہمی کی گی پیدا کی دے ہوئی جدی کتاب مخد سلورا کیا القول الثالث وعشر بدین مخ کی کرخ کی ذکر کی والنبی لا یجوز منه المعصیۃ لا صغیرۃ ولا کبیرۃ علی ما بینا النبی لا یجوز منه المعصیۃ لا صغیرۃ ولا کبیرۃ علی ما بینا نبی اللہ قبل النبوت بعد النبوت یولی دیلی نبی نبی ہے کہنا کہ پیدا سو نبی دی نبی و رسول کے فرق دادے نبی عالم غیب کیوں نبی مقام دے نبی داود علیہ الصلات والسلام نکلا داود آدم علیہ الصلات والسلام عالم ارواح کے ویدا سوک دے داغ تنگی کے پڑک کرے گا ویدا ستا بچے رے ستا اولاد کی ویدہ دو عمر سو دے البلاو موکل بالمنطق کہ تپوسو نہ کہ خبر ہے کہ مصیبت برازی کا تپوسو کہ عمر سو دے اس پہ ایسا کر ویدا خوڑے کم دے بس میں مقرر کرے ویدہ لکھول نور کم ویدہ سوار کر ویدہ تلیخ کارا آدم علیہ السلام تلیخ کارا تو ویدہ دو عمر تپوسو نہیں کہ تلیخ کارا کہ اور کل نہ لکھا ویدہ لکھول تلیخ کارا کم بس تیفو دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تاریخ کم ذکر ذکر پورے سے فرشتہ رہا ولی اے واستانی تا پورا دے زما حضور کال اللہ چلی یا تاریخ کال تا داؤد بن نور کوئی نہ لیانے کہ داؤد نے اوپر رہ کم اول الناس اول ناس آدم اول من جہاد فجعاد الذریت اولاد بھی انکار کی نو اگر ہوا تاریخ کال پورا کو خدا دا غسلیں پورا کلا نو اگر وہ کیوں دے نبی نبوت کنت نبیا و آدم بین الماء والتراب زاغ وقت کی نبیم کہ آدم او با خور علا گاڑی رشوی نو جدا جدا روسو با خور خط گاڑی رشو حلکا رکو کنت نبیا نبوت لازمی صفت دے لکا پختون والے دو پختون زوے چه دا مور پا گیر دے نو پختون دے کنا کانتا پنجابی دے حال تا پختون دے والے کارون شروع کی اور جوڑا جرگے دا شروع کو سم پختون دے اور پختون والی کار سرو کو ہمارے تک پختون کر دے نبی مانا سر پیدائشی پیغام نبی دے اور رسول کی جی کلا چه کلا تلیخ تا تورا سید او اکار سو روکن او اس دو رسالت را ہے نبوت لازمی صفت دے نو چاچی اللی قبل نبوت با بعد آده تاکید دو پارو اللی چاچی نیدی اللی داغی مطلب اندغا دے ابو شکور اندغا ذکر کی لا یجوز النبی لا یجوز من المعصیہ لا صغیرتا ولا کبیرتا علی ما بینا مخی اندغا مسئلہ ذکر کیا صغورا چاہ مخبانی دی کتاب شرع الفقه اکبر اصل کتاب خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ الفقہ الاکبر ددی شری کری زیری ابو المنتہی شرح کرلا ابو منصور ماتریدی شرح کرلا ملا علی قاری شرح کرلا طول کے خسر ملا علی قاری والا ذکر ابو منصور ماتریدی آگے ام نقل کری شرد عقیدۃ التحاوی نقل پکی تو ام کرے ادا سر نور عالمان تفصیل کرے مگر مسئلہ بھی کر گئی ددی کتاب اکبر وقال ابن الحمام والمختار عند جمهور اهل السنه العصمه عنها اي عن الصغائر والكبائر غير المنفره خطا او سهوا فخطا او سهو دو بنت النجي دو بل بنت نكي خطا سهو پیغمبر نكي ولي نكي كداغن اوشي نخلق بمولي بيا خبر یقینی دو خبر لگی نبوت کے فرق راضی اور داغینا اعتماد اچتے گی دعا ہو جائے مقصدی کتاب داشانتا دی کتاب کی اپدوین دلبانی ذکر گئی حقیقت العصمت اللہ یخلق اللہ فی العبد الذنب مع بقاء القدرۃ والاختیار مع بقاء القدرۃ والاختیار اللہ نے پیدا کی پہ کتاب قوت قولی قولو والا خواہ اللہ دیکھنے تو بندہ پہ اختیار یہ دے بزاندہ گناہ نہ بچ کی اللہ دا میں ربانی کی چیزے دے گناہ نہ ساتھی سرگنے چلا سشتے بیدائی نور لی سرگشتے بیدائی نور چتی وگشتے دا خطا پی نوری جبشتے خطا پی نور لا قول اللہ حقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب علی ولی وقت عمر بن العاص حدیث لکو خلقو چطار سی لکی تو بندہ بے غلطی غصوم ور دی هذا النبي صلى الله عليه وسلم تفوشك جبعوني ولا أقول حقا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الله حفاظتك وصرد ذغنا عصمت تدا حقيقة العصمة الله يخلق الله في العبد الذنب مع بقاء القدرة والاختيار وهذا معنى قولهم لطف من الله نطبي معنى بانديوي العصمة لا تزيل المهنة تقلوب وصري نو گناہونو دے پیغمبر نہ سرد قدرت نہ نکی گی اگر اللہ محفوظ ساتھی دا قرطبی تفسیر دے دا گا تفسیر کی دا دو جہرہ مسئلی کی قلب الکتاب کیوں لکی دو سورت بقرہ تفسیر جلد اول اول نا درین درین جلد والانبیاء معصومون من الكبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة اجماعا مناسا رذيلة والا گناہونا تنکی دیشین گناہ نہیں اگر تجزلت دوئی چپائے کی ان اس پکوالے نہیں مثلا ننوالے پکوال یو انوالے تو شہر تو گناہ گناہ تو نہیں گنی کنا قطلی کی ذلت اس پکوالے دے دا سنتا غلا پا نظر بانی چاہتا قتل معمولی خبر دا لیکن دا سپکوالی کسی بھی پیوش ہوئی دی رزیلتا پا خلق مرکنی بوری دا اللہ نے نشرمی گی ندیو جنہ سرقیل لگیا صغائر اللتی فیہا رزیلتن اللہ دا غین محفوظ ساتی ادا قانون دی اپا دی بان اجماع عنو اپا دی بان اجماع دا دی دی شاہ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کتاب دی عباقات دیمہ دو سو سلورم دا ذکر کی فالعصمۃ المطلقۃ الظاہرۃ الدائمۃ للانبیاء وغیرہا لغیرہم یو لسما عبقا مخ دو سو سلورم فالعصمۃ المطلقۃ دا ہر قسم گنانا الظاہرہ یعنی نبوت نمک کے رس تو ہر حالت کی ظاہر اب دائما ہر حالت کی للانبیاء وغیرہا لغیرہم دا ہر گناہ نہ حفاظت سرگن ہمیشہ دا انبیاء خاصدہ علیہم السلام دا یو گناہ نہ پہ یو وقت کی حفاظت دا بل بندوں کی دیشی دا اللہ سے سل گناہن نہ عصمت دیو بندہ پہ یو وقت کیوں کی دیشی خدا ہر گناہ نہ ہر جے کی ہر وقت کی دا فاسد انبیاء دا علیہم الصلوات والتسلیمات وغیرہا لغیرہم اور دین لا نور اگر لغیرہم اگر نور دی دا مصر کتاب دے مسلم الثبوت دا غیر شرد ملا عبدالعالی مدرسی جو انجل دے مبحث السنہ مقارفة الذنب فيما يخصه ولا يتعلق بالرسالة في رسالة سر تعلق ناسي دقق اسم خبري نوي قد دل على عصمتهم والإجماع قد دل على عصمتهم عن الكبائر وعصمتهم ايضا عما يصدر اقدارهم من القاذورات كالزنا والسرقه واللواط. اما الصغائر فقد انكرها جماعه وقالوا الذنوب كلها كبائر فاوجبوا عصمتهم عنها. والصحيح ان من الذنوب الصغائر وهي التي تكفر الصلوات الخمس واجتناب الكبائر كما ورد في الخبر. صغائر وكبائر طول داغين الله محفوظ ساتلي دي داد عبارت کی مولف داد امام غزالی کی کتاب دے المستصفى اور اس سے بس گیا عبارت ابھی دلیل نقل کی امام غزالی جو سوسکار سن پائے والا کہ نالم ان صحابہ کام یا تقریون فی کل فعل لہو انہو جائز گناہ ملے ویستدلون علی الجواز اداب پہ جواز بانی دلیل کاؤ ویدل هذا علی نفی الصغائر عنہ یدل هذا علی نفی الصغائر عنہ وکانو یتبرکون بالاقتداء بی فی العادات اگر کوئی عادات کیوں بندلا نور خلا نور دی دس انتا عبدالعزیز کتاب دے دی کتاب ہوں گے اور رد شیعگان کی کتاب دنیا کی اندھی لکھ رہے سے ددین العمدے کتاب پہ عربی باندھی اغد شیخ الاسلام کتاب دے منہاج الکرامہ شیعہ کتاب دے منہاج الکرامہ رد کر دے منہاج السنت النبویہ فی رد کلام شیعہ القدریہ الرافضہ القدریہ آج کتاب دے عربی باندھی نہ پیدو شاہ عبدالعزیز ہندوستان کی داغ رد کی کتاب لکھے تو فرسنا شریعہ زور جو شیگان ادم ہو چپ نمی نہیں دے نکلے نم اس پر کتاب کی خطبہ کے اختر نم نہیں نکلے عبد الحلیم جو جانتے عبد الحلیم شاہ ولی اللہ جو جانتے ہوئی نور نمی نہیں جا رستے دے دور زور جو شیگان ہو پدے دا پاس والا زہر ور کری کتب خانہ والا سوے ہوا زہر میں اللہ محفوظ کو سرگڑ اندیش ہوئی تر من ہوگا زور جو اختر سپین چھو وہ محفوظ ہو کتب خانہ والا سوے ہوا ندی کتاب کی آغا دا لکھی کہ انبیاء علیہ السلام معصوم دی دا گناہون انا دا ورون و دلور انا طول انا لیکن کہ از کتاب و اخبار صحیح مفہوم میں شود عقیدہ سن ان کے انبیاء از گناہان معصوم اندو و همین است مذهب اهل سنت لیکن تفصیلی دارند کہ کتاب و اخبار صحیحہ مفہوم میں شرط تفصیلی پنوری کتابوں کی ہوگا تو محفوظ دی انبیاء دا گناہوننا صغائر از کبائر و صغائر عمدن محفوظ اندر و در بعضی صغائر از انشاء و بعضی صغائر از انشاء سہوان صادر میں شرط کہ آرا ذلت نامندر و ذلت در لغت لغزش قدم را گویندو لغزش اروی قدم دغا تولی کی خواجو تولی کی جی نو خواجل بی اختیار را دی نو دغا شان تخبری شوی دا انبیاؤنا چی تعبیر کی نپا گناہ نشو کولے لغزش تولی کی دیر شوی نزلت دغا مسئلہ کی اختلاف دے مدارک اظلہم الشیطان کی لکی دا چی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی شیوا نو بیائے پدی کی اختلاف دے کہ دا انبیاء غلطی تا ذلت وی لکی دی شیو کنی شیو لکی کم دے دے ذلت وی لکی دی شیو کنی شیو لکی دے دا مسئلہ کی اختلاف دے انہو تعالی عصمہم عن فعل شیء مما هو محرم او مکروہ فلا يقع منهم الا ما هو واجب او مندوب او مباح دا مباح نہ چیول مزلت پر راجی کہنا سہور پر راجی نہ چس مباح دن وہ سہور میں دی کہنا پیغمبران نے سیکھی گی نہ غیا واجب یا مندوب یا مباح دی هذا بالنظر الى نفس الفعل نفس فعل سرا سیکھی گی تین ناغے کی بدا کرنا جی دس انتدام ذکر کی گیا دس مالا کی کتاب دو مجالس اللہ برار اور دی اول عبارت کی مولس نے شپگ نبی مخدے بیا پیوس اللہ تم بانی متقع عبارت دیا ذکر کی انہ تعالی عصمہم عن فعل شیء مما هو محرم مما هو حرام او مکروہ فلا اقوى منہم الا ما هو واجب او مندوب او مباح واجب مندوب مباح نے کی وہ خلق چیری کلی دے بے سرو دا یہ مطلب ذکر کی صدا بی جونی جوڑی کری کسی دی اگر تغج خود دلوں گناہ دے ناروا دی اذا ثبت هذا فالواجب على كل مؤمن ان يكون على حذر عظيم ووجل شديد على ايمانه ان يصلغ منه بان يصغي باذنه ويلتفت بذهنه الى خرائف ينقلها في حقهم كذبه المورخين ويتبعون في بعضها بعض الجهله من المفسرين فانهم لقله تحصيلهم وعدم تحديثهم ربما يقترون في ذلك بظواهر من الكتاب والسنة جهلة المفسرين دي جزء تنبيهي جهلة المفسرين وإذا غلط خبرك تدوكان شعبة نقل كي صغير كبائر طولنا الله محفوظ ساتلين نور علماء أموي دائر رسالة محكمة يوزل شرطنوما غصر الحسين الحميدية على العقائد الإسلامية مختل ویل رسم درسو کی نیشتے وفاق را رکھا نا نو پدیبانی وفاق را رکھا کتابون تینا لرکھا چی چوب سزدنی کی دا ویلی قیدلہ دا روم کے داخل نصاب وقت دیر سی کتاب دا اللہ واندی ویدہ یجبولی رسول علیہ الصلاة والسلام الامانتو وہی العصمتو ومعناها حفظ ظواہرہم وبواطنهم من التلبس بمعصية ويستحيل عليهم ضد الأمانة وهي الخيانة ده عام لفظ ذكر كده في صغير كي أمانة بعدشو بمعنى كده كده إذا أمينان دي ظاهر باطن بده قنانا محفوظ فهم محفوظون ظاهر من الزنا وشرب الخمر والكذب وأمثال ذلك من المنهيات الظاهرة باطن مشي كده بأداء خبرهم دي ذكر كده کہ انبیاء علیہ السلام باندھی اللہ باندھی منفر مرا ولی دان سلے بھی کر کے انبیاء بانی دس مرضوں کا کفل کی ذکر کری دی دار اگلی اور کونی دی راگلی پہلے اختم مکمانی ذکر کری اما الامراض التي تخل او تنفر عنهم تنفر عنهم الخلق مثل الجنون والغماء الطويل والجذام والبرص والعمى وهي ممتنعة عليهم ولم يثبت ان شعيبا كان اعمى فالكل يقول كان شعيب يسار شوي ان شعيبا كان اعمى وما كان بايوب من البلاء فقد كان الما تحت الجلد ليس منفرا وداني ترى خطيه وطايجي تنجي كي ذا وتنجي خد من بتتا خلق الكل نفر له اجي تنجي وارتا سندو غارا واستغدي بيكو الله برنا تفوز كي تنجي دوستان چی امریکہ کی جمنی زمانہ بھائی تپوس کی ہوئی ڈر آگا نا جاتا مکلی جاتا مکلی امریکہ کی بہری ماں سر رہا کہ گیتا سر دالا جیتا سر ابھی جو سر اتنے ٹھہرے ہوئے نہیں جیتا اللہ کل نو رکھے تمہارا کہ جو سب کے والا رکھے سکھ میں طبقے کے دادی نے ملے تو ماں بسن سر رہا کہ دادی نے شیخی سے غذبی شیخی نے غذب دے ماں برا کہ راکا جی ضرور دخل کو جوڑ کری دی سب بنیاد دے دینش کے جیسے نور عالمان جو سوکھا مذہب عالم جو لا حدود منه القبائر ولا الصغائر نبی علیہ السلام تذکرہ دا سنت چاہ فالح طول قابل اعتبادی کمی دی لا حصل مطابعات الا بیتیانی علی ذالک الصفات نبی بان اشارہ کی لا حدود منه القبائر ولا الصغائر دا پیغمبر انہوں نے قبائر کی درشی نتنا صغائر کی درشی خلق چطوئی ادا تشویدہ شویدہ غلط دوئی دا سنتا تلور سو پنجا دروانی ہوئی مخ باندھے اچھے بھی باندھے ابن کثیر گرہن جل یہ سر پگا تھے مخ باندھے کرتویا اول جل گرہ سو اتم مخ باندھے الجواب اور رحستان سے سالبی یہ سر اتم مخ شفاظ قاضی ریاض دویم جل یو سل پنجشتم مخ یو سل شپگشتم سرد فقادوار حوالا میں سویلا دوانی علی العزودیہ اتنوی مخ باندی معصوم دی نیبراس طلوت و دو پنزستم مخ باندی معصوم دی بگناہون معصوم دی عن الكذب بإجماع منا من أهل الكتاب بأرس مسألة تفسير سر نقل کرده كذا طول قناهون الله محفوظ پیدا کرده معصوم پیدا کرده ومن العجائب ما ذكروا بعض المنصوبين إلى العلم في كتاب أسماء وأنيس الجلساء أن الخضر كان يدخل على الإمام أبي حنيفة هذا بأنور تقسي نقل کرده ودعوه نشتره أنبياء معصوم دي عن الصغائر والكبائر دغتو ادورو طول گناہوننا اللہ محفوظ پیدا کری عہد النبوہ فتجوز عمدا عند الجمهور ومنهم امام الحرمین دا عمدن جائز جی سغائر تو اس جمہور بانے مطلب میں کتاب کیوں کہ جو سغائر و نمرات تھی ذلت کے توے لے کے خوچا پہ تعبیر دا گناہ کرے چاہ تو ذلت ویلی دی ذلت دا انبیاء و نشوے دے وہ تعبیر کی نپو گناہ کول بانے خنی دی علماء دا ماوراء النہر پدے کی مختلف دی جسب ہوتا ہے نویدات نے کی درشی اور دا طول دا جمہور ہو خلافا للجبائی و ادبائی من المعتزلہ میں بیار سزا یہ کر کے جدا خبر ہوتی قصور لأن منع الصغيرة عمدا مختار مذاهب الأشاعرة كما في شرح المواقف وهو مختار الشارح في التهذيب وشرح المقاصد ده صغير وهم محفوظ دي شرح مقاصد كم داولي دي شرح مواقف كم داولي دي وبلغ تفتازاني شرح قائد كي ویلی چدا کی دیشی تینا کبائر کی ان اختلاف ذکر کر دے وہ تہذیب کی رائے کے خلاف ذکر دی دادا بلا رسالہ رکھا نا تہذیب دا منطق دے یا تہذیب الکلام دے بل نہ تہذیب المنطق شرح کر دے یہ دی شرح تہذیب چتا سو ہے اور دادا تہذیب چکم دے علم کلام دے مخ کی بہت جانو چاپ سے چاہ ماں تو یہ کوٹا کہ چاپ سے ماڈر معلومات کو پیدا میں نہ کرو نبی چاپ شیا و چاپ شیا ختم شیوی بازی کی دا لکلی چنی تی سواغیر کی دیلی شنی تینا کبائیر کی دیلی شنی تینا دیل خود تفصیل کرے دی دی کتاب کی الثانیت و عشر واختلف العلماء في هذا الباب هل وقع من الانبياء صلوات الله عليهم اجمعين صغائر من الذنوب يؤاخذون بها ويعاتبون عليها ام لا، بعد اتفاقهم انهم معصومون من الكبائر ومن كل رذيله فيها شان ونقص اجماعا عند القاضي ابي بكر وعند الاستاذ ابي اسحاق. صغائر تكيدي شي كان في كبائر كي اتفاق لكني شي كيدي درس واتيم اتم مخبان اول جدوي. وقال جمهور من الفقهاء من اصحاب مالك وابي حنيفه والشافعي انهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر اجمعها. مالكيان احناف شوافيع طول داوي معصومون من الصغائر كلها دولو گناهنهم بجت كعصمتهم من الكبائر اجمعها، لكن جه طول لو گناهن محفوظ دي او بجت دا دا شانت دا نور نم محفوظ دي او بجت كلها دا طول مثلا دا غا التذكرة دا قرطبی دي کتاب دي التذکرہ فی احوال الموتى و امور الاخرہ. دیکھیے مسئلہ دیر دیر ذکر کرے گا ددی دوسرا واقعی مقبان دی ہوئی. وقال جمہور من الفقهاء من اصحاب مالک و ابی حنیفہ و الشافعی انہم معصومون من الصغائر کلها کعصمتهم من الکبائر لأننا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم أمرا مطلقا من غير التزام قرينة، فلو جوزنا عليهم الصغائر لم يمكن الاقتدار لهم، إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميز مقصده من القربة والإباحة والحذر أو المعية ولا يصح. بأداء قال أبو الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني واختلفوا في الصغائر، والذي عليه الأكثر أن ذلك غير جائز عليهم، ومال بعضهم إلى تجويزها ولا أصل لهذه المقالة. چاہو تو جائز دی لی دے مقالے دے تو بنیاد نشتے دے کہ جائز دی دے مخ دے دو سوا ہوا آتیا تذکرہ بس انتا سر دے فکر اکبر دا ابو المنتحی دی امام دی حنیفہ عبارت سے والانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والقبائح، يعني قبل النبوة وبعدها، وقد كانت منهم زلات وخطايا. زلات وخطايا هو أغفر جبنانين أما هي معقود من منزهون عن الصغائر والكبائر. هذه النخذة نهى صليختم شهد فتا أكبر داب المنتهي دا احکام القرآن دا ابن العربی اصلورم جلد دا دی مخ شپار اصلا صلور دیش بانی دی ہوئی دا دی صلور اور جلدین صفحات مسلسل را وستی دی شپار اصلا صلور دیش مخ باندی ہوئی قال قدمنا لكم فيما سلف ووضحنا في غير موضوع ان الانبياء معصومون عن الكبائر اجماعا وفي الصغائر اختلاف، وانا اقول انهم معصومون عن الصغائر والكبائر لوجوه بيناها في كتاب النبوات من اصول الدين. الصغائر منبجتي الكبائر منبجتي دے مسئلہ بانے کلام کی عصا آدم ربو یا دا سنور با ذکر کے کنا ولا قولن احدکم قد عصا الانبیاء فکیف نحنو فان ذکرک ذالک کفر دا غیر چی اصل انبیاء دا کلمہ دا کفر دا ہاں چی قرآن ہوئے نو قرآن کی بھائی بھائی دا قرآن نا بار جا با مسئلہ بنیاد گردائی یا پی کتاب لکی او یا دا غیر پارا تقریر و عوض و نصیت کی ہوئی نو دا نا جائز دا انا اقول ان معصومون عن الصغائر والکبائر دا ولو اللہ اقول نبجتی سدا معصومون عن الصغائر والکبائر دوڑو اور طول گناہوں میں بچتی سرد مقاصد یہ صدری نے بھی مخبان دی تو گناہوں میں بچتی جی جواب ذکر کے جواب ہوں مجمن قوان نمان و قلعہ احاد احاد مردود ومان و تواتر انسان فی کتاب محمول مصاہر و نسیان او ترک الاولا او کون قول در غیر ذالک من المحامل مطلبن والمذهب عندنا جسر المذهب عندنا من غیر بعد البعثت مطلقا وقال عملا لا سهوا لكن لا يسرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون ربعني تتقول لشي عمران من بقرة اسم الانبياء لأخو كلامهم عمل متحقيق كيه اختلافون وطول ما تلقل دي تاوي سلطاوي تاوي وشد قناه كتشي نبياء عمل كي ثم صلى الله عليه وسلم قاتي كيه بيه هو عمل نرازي توجنا مدان صلى الله اتفاكي للعلماء وما عليهم السلام ما تقبر بكي كي وداد الشيغان وغلد قال الله يوغو نمو تنو شيغان وغلطا الشيغان وغلطا رامي طب تنو قوي شيغان قلت الانبياء ونقنعون انكي نو عالكي كي نبس او غلطا رفتاوي اجمع رجاء دو پیغمبر نو لغا دو امامانونا درجة رأس تطبع علم غيب اغلطا قلت سغاني من الشيغان في وقال وغيل تاقو اكي دلنه شير الشيغان وغيل جنب وينو لما برو تداوي ما تلو خبر ولی واقعی یہ داوود علیہ السلام دارا کی سلیمان چاہو ازما خود سلیا وقت ادخل مبچیوشی نارضا مجران کم جنگلان مقام قرآن مجید کی مشکل ترین مقامات میں سے ہے اور حقیقت اور اس کی کوئی تفصیل عام کا نہیں لیا ہمیں کوئی یقین بنیادی تھی لیکن حضرت سلیمان کے الفاظ کہ اے رب مجھے معاف کر دے اور مجھ کو بادشاہی رات کسی کے لیے سزاوار نہ ہو اگر تاریخ اسرائیل کی روشنی میں پائیں تو بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل میں غالباً یہ خواہش تھی سیدھا بادشاہی گمانا بل چال وار نکلے تھی دا خبر ہے دہلی کے لیے سال کو بھی ہے کہ حدیث نقل کرے رہے تیسرا گروہ کہتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک روز قسم کھائی کہ آج رات میں اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے ایک مجاہد فی سبیل اللہ پیدا ہوگا مگر یہ بات کہتے ہوئے انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا اس کا نتیجہ ہو یہ ہوا کہ صرف ایک بیوی حاملہ ہوئی اور ان سے بھی ایک ادھورا بچہ پیدا ہوا جسے دائنی لا کر سلیمان کی کرسی پر ڈال دیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے، اسی بخاری اور مسلم اور دوسری محدثین نے متعدد طریقوں سے نقل کیا ہے۔ خود بخاری مختلف مقامات میں روایت جن طریقوں سے نقل کی گئی ہے ان میں سے کسی بھی بیویوں کی تعداد 60 کی گئی ہے، بیان کی گئی ہے، کسی میں 70، کسی میں 90، کسی میں 99 اور کسی میں 100۔ جہاں تک اسناد کا تعلق ہے ان میں سے اکثر روایات کی سند قوی ہے اور باعتبار روایت اس کی صحت میں کلام نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے دیکھا فرمائیں روایت میں سے کلام شبہ ہوئی, لیکن حدیث کا مضمون صریح عقل کے خلاف ہے اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی علیہ السلام نے اس طرح ہرگز نہیں فرمائی ہوگی, ہرگز نہیں فرمائی ہوگی اٹکل نے جس طرح وہ نقل ہوئی ہے, بلکہ آپ نے غالباً یہود کی یا وگوئیوں کا ذکر کرتے ہوئے کسی موقع پر اسے بطور مثال بیان فرمایا ہوگا. اور سامنے کی یہ غلط فہمی لاحق ہو گئی کہ اس بات کو حضور بطور واقعہ بیان فرما رہے ہیں. ایسی روایت کو محض صحت سند کے زور پر لوگوں کے حلق سے اتروانے کی کوشش کرنا دین کو مضحکہ بنانا ہے. ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ لے, منشی شہدہ لکھی, ہر شخص خود حساب لگا کر دیکھ سکتا ہے کہ جاڑے کی طویل ترین رات میں بھی عشاء اور فجر کے درمیان 10-11 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہوتا. اگر بھی یوں کہ کم سے کم تعداد 60 ہی مان لی جائے تو اس کی معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان اس رات بغیر دم لیے فی گھنٹہ کی بیویوں کے حساب سے مسلسل 10 گھنٹے یا 11 گھنٹے مباشرت کرتے چلے گئے. کیا یہ عملاً ممکن بھی ہے اور کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے؟ ناقص شریف کے بخاری و مسلم اسناد دے پخلو منی کی سنن صحیح دی دادی کتاب درے سعودر شمخ دی کتاب سے تفہیم القرآن نو مفکر اسلام حدیث دو بخاری دو مسلم حدیث تو بخلا قل رات کہن دا کم حدیث بس ای پاری شوی بیا خوز اللہ عقل تعالی و تاغی بندی رد کا ایک زمان زمان کتاب کی دشی رہو لی انصاف پکار دے کنا. سورة سواد کے ابتلاء دو مصطفی نو ابتلاء دو مقربی نو ذکر کرا امتیازات کے سورة سواد یو استعجاب دے کافرو ابی وقوفی علی الالحة الہا واحدا, مطلب سو قیاس دا اللہ رب العالمین پا مخلوق باندے, قیاس دا غائب پا شاہد او حاضر باندے. دویم ابتلاء داود علیہ السلام. درم فرائض دا خلیفہ. فاحكم بين الناس بالحق لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ده خليفه فرض تري ده خليفه ذمواري صدا ذمواري وفرض زادي جاءوا فصلي بقانون ده الله كي تقبل تبت بينك معصوم دي وفرضا نقبل تبت باني وفصلي نكي صرف او صرف ده الله بقانون باني وفصلي. لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله او حكم بين الناس بالحق. سبعون ابتلاء سليمان عليه الصلاة والسلام او پاغی کی دخل کو اغدرو وقت سے. پینزم مهربانی ظهور اللہ رب العالمین پا ایوب بانی هذا مغتصل بارد و شراب اور کوز برج لکس. فگم وحبنا له اهله ومثلهم معاهم ملمی علوم جان دکھ رہا عمر میں لوگوں کو نور میں علوم بکڑا تھا. امتیاز وہ امتیاز خود بید کا ذرسن فضر بھی رحمت دا اللہ ابتلا کے دا اللہ طرف میں آسانی انما على عسر یسرا سخت و پریشانی و اللہ آسانی رہا صلح. خود بید کا ذرسن فضر بھی اتم امتیاز پنجو ایسی صورت کی حاضا حاضا پاول کی ذکر کرا ہو پنجو آزا کی میں ترجمہ کرو اس پکاوی پہ مانا باندھے حاضا دا چیز دا شے دا بالا نور صورتوں کی قرآن نشتے نہم امتیاز ما سمعنا بحاضا فی الملت الاخرہ. لسم جند ما هنالک محزوم من الاحزاب تخویف اور عموم دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طول کا پیغمبر نے نطول قومون وصل کے خلاف بان تباہ کر اللہ یہ وہ لسم کیا الا صیحتا واحدہ ما ينظرون الا صیحتا واحدہ بس دغا یو آواز دے کہ پاغی بانی ودو بیارا جوندی شی او دا یو لسم حکمت دا نزول دا قرآن لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب لسم اختصام الملأ الاعلى سوار لسم قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضين عظمت القرآن معرضون ان لسم احتجاج فقياس معنى بإبليس لا حجة في القياس الفاسد بل هو من الوجوه الفاسدة واتيا اتاتيا كي دا نفس مقابلہ کے قیاس کرے معتبر نو اللہ سے منظور نہ دے وہ لسم امتیاز فبعزت کا لو ہوئے مجمعین سورۃ الاحزاب کی ہوئی فإذا ذهب الخوف سلقوکم بألسنة حداد دا منافقم دا ہوئی دے یرا کی دے ور خطا دے یرا ختم شن دے لاپو کافر دے لاپو دے ابلیس تاغ وقت پورے سنوے وہ کرے کہ اس بار پیدا ہو کہ اس رات تنوئی لوگ اس پہ تو گمراہ کم ارے پلا پو شروع کی معلوم کا کہ دوس کرے کہ گوا گرندے بیا دے گرندے شی نرشی کہ گوا گرندے نہیں نو دے نر نہیں بے پاس پلا زیادہ بانی تھی بابا تو دعوانا نہیں